Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się niedziela, 8 stycznia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 26-letni Paweł Włodarczyk wciąż na wolności. To on miał dowodzić grupą, która torturowała i zabiła niepełnosprawnego nastolatka. Dla osób bezdomnych mróz może być śmiertelnie niebezpieczny, dlatego powtarzamy apel o uważność i pomoc. Mistrzyni olimpijska w rzucie młotem z Rio de Janeiro i rekordzistka świata Anita Włodarczyk została wybrana najlepszym sportowcem ubiegłego roku. Może ukrywać się na Warmii i Mazurach. Policja nadal poszukuje 26-letniego Pawła Włodarczyka, który w Świnoujściu brutalnie zamordował niepełnosprawnego licealistę. W internecie publikowane są zdjęcia poszukiwanego, a policjanci proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą coś wiedzieć na jego temat. 29 grudnia zeszłego roku 26-letni Paweł Włodarczyk miał dowodzić bandytami, którzy przez prawie 2 godziny torturowali, a potem zamordowali licealistę. Sprawców było 4, 2 z nich po zabójstwie ukrywali się w powiecie Iławskim. 21 i 30-latek zostali zatrzymani i przekazani policji w Świnoujściu. Niewykluczone, że także Paweł Włodarczyk ukrywa się w warmińsko-mazurskim. Policja przypomina, za ukrywanie osoby poszukiwanej albo pomaganie jej w ucieczce grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Wszelkie informacje dotyczące miejsca pobytu poszukiwanego Pawła Włodarczyka należy jak najszybciej zgłaszać pod numerami 997 lub 112. Policja zapewnia anonimowość. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Przez całą noc strażnicy miejscy patrolować będą ulice i miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Duży mróz to dla nich śmiertelne zagrożenie. Minionej nocy zmarło z wychłodzenia 7 osób. Każdemu człowiekowi trzeba pomóc, mówi Adam Sadłek, prezes Stowarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Koszalinie. Przyczynami bezdomności są nie tylko alkoholizm, narkotyki czy pobyt w więzieniu. To są osoby, które się pozadłużały. Człowiek nie jest w stanie podołać. Są osoby niepełnosprawne, chore, psychiczne, które nie mają oparcia w rodzinach. Mają tylko marną rentę socjalną, za którą nie są w stanie się utrzymać. Kolejna rzecz, to są zadłużenia alimentacyjne. I w momencie podjęcia pracy, to od razu komornik chodzi. Mamy pana takiego, który wypracował sobie emeryturę, ale komornik mu zabrał z alimenty 400 zł, tylko mu zostawało. No gdyby nie był u nas, to nie byłby w stanie się utrzymać. A część bezdomnych nawet w takie mrozy jak teraz nie chce iść do noclegowni, ale są tacy, którzy korzystają z takiej możliwości, jak pani Marianna. Wolę tu, w pokoju elegancko, jeść mam co, ubrać się mam co. Ponieważ mąż mi zmarł, zadłużyłam się i z tego powodu. Jestem tu, są dni, jak zwykle u każdego. Smutne, są wesołe, ale trudno, nie narzekam. A rozglądajmy się uważnie. Jeśli zobaczymy osobę, która może potrzebować pomocy, zadzwońmy do Straży Miejskiej, na policję albo pod numer alarmowy 112. Uzbrojony w kawałek szkła mężczyzna wtargnął do Bazyliki Matki Bożej Większej w centrum Rzymu. Ranił księdza i kościelnego. Relacja Marka Lenerta. Napastnik, 40-letni mężczyzna, według mediów cierpi na zaburzenia nerwowe. Miał kiedyś problemy z narkotykami, obecnie jest bezdomny. Do bazyliki, jak sam miał wyjaśnić, wszedł, by znaleźć odpowiedź na nurtującego pytania egzystencjalne. Po wejściu do zakrystii rzucił się z kawałkiem szkła, który trzymał w ręku, na 2 znajdujące się tam osoby, kościelnego i księdza. Kościelnego z ranił poważnie w twarz. Ksiądz po opatrzeniu rany na pogotowiu wrócił już do kościoła. Napastnik ujęty został na ulicy, gdy próbował uciekać. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Sportowcem ubiegłego roku w plebiscycie przeglądu sportowego została lekkoatletka Anita Włodarczyk, złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio w rzucie młotem. Więcej na ten temat w relacji Krzysztofa Łoniewskiego. To werdykt, który wydaje się najbardziej sprawiedliwym z możliwych. Dobrze, gdy w roku olimpijskim plebiscyt wygrywa złoty medalista igrzysk, a Anita Włodarczyk nie tylko była najlepsza w Rio, ale dwukrotnie w minionym roku poprawiła też rekord świata i cieszyła się, że wreszcie doczekała się tego prestiżowego wyróżnienia. Tyle lat czekałam na tego czempiona. Po raz pierwszy wygrywam plebiscyt na najlepszego sportowca. Drugie miejsce w plebiscycie zajął najlepszy w poprzednim zestawieniu kapitan piłkarski reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Co prawda nie udało mi się obronić tytułu na najlepszego sportowca roku, ale bardzo się cieszę z tak wysokiego miejsca. Pewną niespodzianką plebiscytu jest 3. pozycja Piotra Małachowskiego, srebrnego medalisty olimpijskiego, a dopiero 5. złotych w Rio, wioślarek Magdaleny Fularczyk-Kozłowskiej i Natalii Madaj. Dodajmy, że Trójka jest patronem plebiscytu przeglądu sportowego i więcej o gali, o zwycięzcach w niedzielnej audycji 3. strona medalu po godzinie 17. Muzyka. tej nocy w górskich dolinach nawet minus 34 stopnie, w Zakopanem minus 27, w Kielcach minus 23, w Białymstoku, Katowicach, Rzeszowie minus 21, w Warszawie i w Suwałkach minus 17. Mniejszy mróz będzie na zachodzie i na północy, tam od minus 6 do minus 12 i tam przelotne opady śniegu. A w ciągu dnia na wschodzie i w centrum dużo słońca i mróz, na zachodzie więcej chmur i tam słabe opady śniegu. W Zakopanem minus 14, w Przemyślu minus 12, w Katowicach w ciągu dnia minus 11, w Warszawie minus 8, w Zielonej Górze minus 5, a w Gdańsku minus 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Pamiętam, jak mniej więcej dekadę temu fascynowałem się pojęciem post-imidżu. O tym zjawisku, o tym pojęciu usłyszałem od mojej siostry ciotecznej, która przywiozła je z targów sztuki odbywających się w Miami. Generalnie chodzi w nim o odbieranie i myślenie o wizualnym aspekcie sztuki po opuszczeniu ekspozycji, czyli analizowanie tego, co się widziało, no i jak ten obraz przedstawia się w naszej wyobraźni bez patrzenia na niego. No i tak się jakoś porobiło. Kto wie, być może właśnie dlatego, że dowiedziałem się o tym zjawisku, o tej koncepcji, że dziś coraz częściej na podobnej zasadzie przywołuję utwory bądź całe płyty, niekoniecznie tu i teraz, kiedy włączony jest odtwarzacz, ale również wtedy, kiedy siedzę w kompletnej ciszy. Czasem wychodzą z tego zabawne rzeczy, bo na przykład ma się wrażenie, że utwór w rzeczywistości jest znacznie dłuższy lub że dwie połączone kompozycje stanowią jedną całość, a nie, jak się myślało, są dwoma odrębnymi nagraniami. Percepcja i wyobraźnia potrafią czynić cuda, co pewnie w jakiś sposób przekłada się na to, o której płycie bądź utworze myśli się najczęściej. No a to chyba w sumie ważne, kiedy człowiek chciałby jakoś usystematyzować i podsumować miniony rok. Mamy siódmą minutę niedzieli. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Candle. Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod the sacred ground, he cried loud into the crowd. Take you home, take your passport and shoes and your sedatives. Move, you're the flash in the pan. I'm the great eye. So wide, so open heart, it's plain. I want you. O tej płycie i o tym utworze powiedziano już chyba wszystko, choć pewnie żadna nawet najbardziej muzykologiczna analiza, czy na przykład po prostu przychylna recenzja napisana przez krytyka, nie zrobiły tego, co dosłownie jedno słowo. Jedno słowo wypowiedziane w ten fatalny poranek, kiedy dotarła do mnie wiadomość, że David Bowie nie żyje. Otóż bardzo ważna wtedy dla mnie osoba powiedziała: zdążył. Przyznam, że mój świat wywrócił się wtedy do góry nogami, bo nagle dostrzegłem, że szklanka może być do połowy pełna, a nie pusta. Że wiele rzeczy zależy od interpretacji i sposobu patrzenia. Bo jak dziś już wiemy, David Bowie wiedział, że odchodzi, no i że to tylko kwestia czasu, i że szalenie w tym wszystkim istotna była właśnie publikacja i, no i premiera tego albumu. Jakże wysublimowanego, jakże nowoczesnego w swojej formie. Myślę, że również olbrzymie, że wyjątkowo świadomego, no i dojrzałego, korzystającego z elektroniki, jak również z elementów typowych, na przykład dla muzyki jazzowej. Black Star i David Bowie jako wstęp i zarazem moja najważniejsza płyta 2016 roku. Płyta, dzięki której dziś patrzę na świat zupełnie inaczej niż w przeszłości. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim próba podsumowania tego, co ważnego wydarzyło się w świecie muzyki elektronicznej. Do godziny drugiej usłyszą Państwo utwory, które pojawiały się przez ostatni rok w trakcie naszych spotkań. To będzie również próba oceny poszczególnych wydawnictw. Tej nocy będzie to muzyka z zagranicy. No a w przyszłym tygodniu, albo za dwa tygodnie, zobaczymy, jak to się wszystko poukłada, zajmiemy się tylko i wyłącznie rodzimymi produkcjami. W podsumowaniach zawsze pojawia się pewien problem, zwłaszcza współcześnie, kiedy ta muzyka wylewa się właściwie zewsząd, co powoduje, że nie ma możliwości przesłuchania i ustosunkowania się do tego w jakikolwiek sposób. Dlatego też proponuję, aby przywołać właśnie te utwory, które gościły w naszej wspólnej dźwiękowej przestrzeni. I tu chciałbym rozpocząć od płyty Pomostu. Nie wiadomo tylko, czy ów most łączył się z przeszłością, stanowiąc pewnego rodzaju suplement, czy może jest wstępem do kolejnego wydawnictwa. A może po prostu jest samodzielnym bytem? Nie. Chyba jednak nie, zwłaszcza kiedy patrzy się na okładkę tej winylowej epki, no to w tym pierwszym wizualnym zetknięciu na myśl przychodzi mimo wszystko przeszłość. Niezbyt odległa to przeszłość, bo trwająca raptem kilka miesięcy, ale jednak przeszłość i mam wrażenie kontynuacja rozwijanej wcześniej koncepcji. A ta, drodzy Państwo, ujęła w 2015 roku wielu specjalistów od muzyki elektronicznej, o czym może świadczyć najwyższa nota Resident Advisor, czyli portalu, który uznał pierwszy album tego brytyjskiego muzyka za najlepszą płytę 2015 roku. No i znawcy pewnie już wiedzą, że mówię o Samuelu Shepardzie i o albumie Elenia, po którym w 2016 roku przyszła epka Kuiper, trwająca 32 minuty z takim drobnym wąsem. Epka składająca się z dwóch utworów, dwóch pięknych suite, które moim zdaniem stanowią dopełnienie, a nie zapowiedź. Samuel, podobnie jak na pełnometrażowym debiucie, zaprosił do nagrania tych utworów basistę Susumu Mukai, gitarzystę Alexa Riva czy perkusistę Leo Taylora. Osobiście stanął w drugim utworze tego wydawnictwa za wibrafonem i perkusjonaliami. Grał także na oldschoolowych syntezatorach, do których dziś jeszcze wrócimy. I na dokładkę na tej małej płycie słychać również jego głos. Ten pojawia się na stronie B. My dziś jednak usłyszymy tytułowe nagranie. Przed Państwem Kuiper, czyli winyl, którego premiera odbyła się 19 lipca 2016 roku. We'll be right back. to w studiu czuję i słyszę to jeszcze lepiej, jeszcze pełniej. I widzę dużo podobieństw do wczesnych płyt Floydów. Swoją drogą w 2016 pojawiła się cała masa reedycji właśnie tych wczesnych płyt. Kosztuje to niezbyt wiele, bo te kompakty można kupić w przedziale od 29 bodaj do 35 zł. Są już tak zmasterowane, że że naprawdę brzmią kapitalnie. To tak może na marginesie, bo po raz kolejny czuję inspirację właśnie Floydami w tej muzyce. Z lipca 2016 roku Kuiper i Floating Points w programie trzecim. Tak przedstawia się pierwsza strona maxi-singla Sama Sheparda. Dżentelmena, który jak państwo wiedzą, dał także znakomity koncert na 11. edycji festiwalu Nowa Muzyka. Producenta, który wykorzystuje stare syntezatory, takie jak na przykład maszyny Oppenheima, Korga, Arpa Odyseja, jak i modularne syntezatory Dona Buchla. Inżyniera, który zmarł w minionym roku w wieku 79 lat, przeżywając po raz kolejny renesans i ponowne zainteresowanie jego maszynami, jego konstrukcjami. Czy nie mają państwo czasem wrażenia, że przeszłość coraz częściej jest współcześnie znacznie lepiej widoczna i słyszana? Rekonstruujemy przecież wiele wydarzeń historycznych. Dzięki komputerom możemy na przykład pospacerować po przedwojennej Warszawie. Fascynujemy się designem lat 60. i 70., a płyty z tego okresu znacznie łatwiej dziś kupić niż wtedy, kiedy miały swoje premiery. Podobnie jest ze starymi syntezatorami, które dzięki takim osobom jak na przykład Sam Shepard, znanym bardziej jako Floating Points, stare, poczciwe dźwięki tych maszyn coraz częściej pojawiają się na najnowszych albumach. Chciałbym dziś zwrócić uwagę na Donalda Buchla, amerykańskiego fizyka, filozofa, konstruktora i muzyka. Don Buchla był twórcą pierwszego modularnego syntezatora, jak również takiej jego odmiany, którą bez większego problemu można było zabrać ze sobą na scenę i dać koncert. Dziś jego maszyny nazwane właśnie Buchla przeżywają swój renesans. Oto jedna z nich. Rozwinął się wtórnie rynek tych urządzeń, rynek syntezatorów. Mówi Bartek Chaciński, dziennikarz i publicysta polityki. Ten rynek w ogóle stworzyła muzyka nowoczesna, taneczna, scena taneczna, dlatego że jak wiemy w latach 80. muzyka taneczna przejęła maszyny, które się nie sprzedawały, które były ślepymi uliczkami technologii. Te wszystkie automaty typu TR-808, TB-303, Rolanda nagle się stały poszukiwane. Cała fala techno przyniosła wzmożone zainteresowanie jeszcze kolejnymi instrumentami. I teraz w poszukiwaniu kolejnych i kolejnych odkryć ludzie, którzy się syntezatorami interesują, zwracają się ku rzadszym urządzeniom, takim jak Buchla, chociażby syntezatory produkowane przez Dona Buchla, który był konkurentem Roberta Mooga w dużej mierze, tyle że jego urządzenia były może bardziej kierowane do ludzi z takimi awangardowymi ciągotami. Były to bardzo specyficzne syntezatory i te syntezatory są w nowej wersji znów produkowane. Stąd Sam Shepard grający na Buchli 200E w roku 2016. To nie jest jakaś skrajna egzotyka, bo płyt nagrywanych na Buchli jest w tej chwili całkiem sporo. Co o tych syntezatorach modularnych można powiedzieć w zastosowaniu? One są, tak jak syntezatory Buchli, czymś takim bardziej delikatnym brzmieniowo, mniej przydatnym do muzyki stricte tanecznej, do generowania prostych linii basowych na przykład. Buchla to jest Morton Subotnik, to jest jest bardziej impresjonizm dźwiękowy, bardziej jakaś kreacja dźwięku przestrzennego. Mnie się to trochę kojarzy przez osobę Soma Shepherda, który jest neurobiologiem z wykształcenia, z jakąś taką siecią neuronalną, z czymś znacznie bardziej skomplikowanym, ale też bardziej jeszcze odpowiadającym nie muzyce stricte technicznej, przywołującej techniczne skojarzenia, co muzyce przywołującej skojarzenia bardziej naturalne z żywymi organizmami choćby, co jest takim stale powtarzającym się argumentem w muzyce elektronicznej. Różni kreatorzy brzmień poszukują tych takich organicznych brzmień, brzmień, które będą w jakiś sposób przywoływały naturę. Bukla moim zdaniem takim instrumentem jest. Donald Buchla rozpoczął swoją wieloletnią działalność w latach 60., kiedy to założył swoją firmę. I tak w 1966 roku zaczął sprzedawać Buchle 100. Syntezatory te nie zdobyły jednak takiej popularności jak na przykład maszyny Roberta Mooga, ponieważ były znacznie droższe, co powodowało znikomą sprzedaż i paradoksalnie dopiero dziś, dzięki pewnej, nazwijmy to, dewaluacji, maszyny Buchla dostępne są dla szerszego grona muzyków niż w przeszłości. Największą popularnością cieszą się te oznaczone serią 200, produkowaną pierwotnie na przestrzeni 1970 i 1985 roku. Dziś słyszany w tle model produkuje się znowu, z tym, że w nazwie dołączono mu jeszcze literkę E. Amerykanin zaprojektował także serię 300, 400, 500 i 700, ale właśnie ta 200 w tej odnowionej wersji cieszy się dziś największą popularnością. Zresztą coraz więcej producentów muzyki elektronicznej szczyci się tymi instrumentami, wypisując na okładkach płyt poszczególne nazwy i symbole. Proszę zatem czytać i sprawdzać, bo tak jak w przypadku jazzu i rocka łatwo nam wskazać kontrabas czy gitarę, tak w muzyce elektronicznej wyszczególnienie konkretnych instrumentów przysparza znacznie więcej trudności. Don Buchla, 1937-2016. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. A w nim poproszę teraz o troszkę wyobraźni, bowiem przed nami, drodzy Państwo, na wysokim maszcie, potężna, olbrzymia flaga Stanów Zjednoczonych. Czy już ją słychać? Flaga Stanów Zjednoczonych łopocząca na wietrze. Thank you. ten sposób rozpoczyna się wydana w zeszłym roku płyta zatytułowana Sirens, a stworzył ją ten pan. Hello, this is Nicholas Jarre and you're listening to Trójka. Killing Time to jeden z sześciu, a w wersji deluxe jeden z dziewięciu utworów składających się na płytę Sirens Nicholasa Jarre'a. Płyta rzuca nowe światło na to, jak może wyglądać winylowy album. No bo ci z Państwa, którzy ją mają właśnie w tej ekskluzywnej wersji, no to wiedzą, że to płyta z drapka. Okładka pokryta jest bowiem cienką warstwą farby, którą można zdrapać tak jak los. Wystarczy wziąć 25-centówkę, czyli kłodrę dołączoną do tego albumu, podrapać i no i po chwili ukazuje się zdjęcie przedstawiające instalację ojca Nicholasa, pana Alfredo. Zresztą tę fotografię wykonał właśnie on. Tę instalację od lat 80. do 2014 roku można było zobaczyć w Nowym Jorku na Times Square. To było logo dla Ameryki, logo for America. To nazwa tej instalacji. No i na tym logo napis This is not America. Instalacja właśnie w 2014 powędrowała do Londynu, do galerii Piccadilly Circus i tam pewnie nabiera olbrzymiej wartości. W każdym razie całą płytę rozpoczyna właśnie wybrzmiały przed chwilą utwór o tym jakże znamiennym tytule Killing Time, który wraz z dźwiękowym efektem łopoczącej flagi nabiera chyba nieco politycznego wymiaru, a raczej takiej mrocznej wizji tego, co w przekonaniu Nicholasa czeka Amerykę.